Учора взяў з паліцы 8 том беларускай энцыклапедыі, перагарнуў старонкі і не знайшоў артыкула пра Луіса Карвалана. Вось табе і маеш, абы ўжо час, калі гэтым Карваланам простаму люду не проста затлумілі галаву, але ад'елі ўсе вантробы. У верасні 1973 году ўладу ў далёкім Чылі захапіла ваенная хунта. Пры гэтым быў забіты прэзідэнт краіны Сальвадор Альенде, а таксама сотні іншых палітычных актывістаў. Тысячы чылійцаў апынуліся за кратамі. Сярод іх быў і генеральны сакратар чылійскай кампартыі Луіс Карвалан. Савецкая прапаганда рашуча асудзіла хунтароў, але з усіх кінутых за краты, як выглядала, іх цікавіў толькі Карвалан. Пра чылійскага пакутніка пісалі газеты і часопісы, прозвішча гэта гучала ў тэленавінах і на святочных дэманстрацыях, а мітынговыя акцыі салідарнасці з адданым сынам чылійскага народа сталіся неад'емным элементам палітычнага краявіду. Асабліва запомніліся выпускі кіначасопісу «Навіны дня». Загалоўныя навіны іхныя стваральнікі ўважалі візіты за мяжу Леаніда Ілліча Брэжнева ды мітынгі працоўных у абарону Луіса Карвалана. Мітынговая дзея звычайна разгортувалася ў вытворчых цэхах. У прэамбуле гучаў роблена суворы голас дыктаркі Ганны Шацілавай. «Увесь савецкі народ з трывогай надзеяй». Неўзабаве на моўніцу запускалі брыгадзіра-наладчыкаў з зоркай героя сацыялістычнай працы на спецоўцы. Пасля яго слова браў сакратар заводскага парткама, за ім ветэран вайны і, нарэшце, высокія скляпенні скаланала бойкая камсамолачка. Усе яны прамаўлялі па-пісанаму. Тэксты выступленняў папярэдне ўзгадняліся. Невядома, колькі б яшчэ кіламетраў кінастужкі змарнавалі кінематаграфісты і колькі б яшчэ дасціпных прымавак распавёў пра свайго куміра савецкі народ, ды нечакана Карвалана адпусцілі на волю. Паводле афіцыйнай версіі, здарылася гэта ў выніку шырокага руху міжнароднай салідарнасці. Насамрэч, усё было значна прасцей. Чылійскага камуніста Карвалана абмянялі на расійскага антыкамуніста Буковскага. 23 снежня 1976 года былы вязень хунты паўстаў перад Брэжневым. Рассунуўшы рукі, Леанід Ілліч хвіліну разважаў, як спраўней засмактаць калегу. Нарэшце схапіў лядашчага чылійца ў ахапак і засмактаў узбялелыя вусны. Кадры той сустрэчы безліч разоў круцілі па тэлебачанні. Пазіраючы на такія жарсці, многія тэлегледачы, асабліва старэйшого пакалення, пусцілі слязіну. Але былі і такія, што змучаныя ўсёй гэтай балбатнёй, гідліва пасміхнуліся і нядобрым словам згадалі ў тандэме Леаніда Ілліча ды ягонага сябра, адданага сына чылійскага народу Луіса Карвалана.